Binecuvântarea Domnului peste voi toți, care să-L dați, să stai iubire de oameni întotdeauna cu zbururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților și într-o tot lăudaților apostoli, a celor dintre Sfinți Părintele nostru Ioan, gură de arba, dragul tare gradului, a Sfântului Arclechere, mărturitorii, mărturisitor, a Sfântul Preacuvioasă Maicii noastră, Eufrosina, și împreună cu dânsa cărora pămânii noi săvârșim, ale Sfinților Dreptelor Dumnezeu, Părinții Achim, Jana, Jale, tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și oameni Dumnezeu ne-a binecuvântat Maica Domnului să venim să slujim Sfânta Dumnezească Liturghii în această zi înainte de plecare în Grecia. Mă bucur pentru toate înfăptuirile care le-ați făcut împreună cu Preasfințitul Flavian, cu preoții, cu părinții din mănăstirii, la acest locaș frumos care vedem, în care slujim cu drag, în care venim și ne închinăm cu dragoste și cu bucurie sufletească și unde găsim și alinare sufletească. Dar să vedem ce spune Sfântul Evanghelist Luca la această Sfântă Evanghelie care s-a citit astăzi. Sunt Mântuitorul pe malul lacului Genizaretului. Ei spune lac pentru că este apă dulce. Îi spune Marea Galilei pentru că din fiecare parte de unde este privită, așa este și numită. Acolo unde era Mântuitorul atunci era în partea Genisaretului, partea nordică a Mării Galilei sau a lacului Genisaretului. De asta îi spune lacul Genisaretului. Din alte părți îi spune Marea Galilei. Dar este unul și același lucru. De ce a spus Mântuitorul? Pentru ca să nu-L îmbulzească oamenii, să nu-L deranjeze atunci când vorbește, s-a urcat în corabia Sfântului Apostol Petru și a spus, depărtează-o puțin de la mar. Și a început acele cuvinte frumoase pe care le avea Dumnezeu întrupat să le vorbească oamenilor de atunci, iar prin Sfânta Evanghelie ne vorbește tot Mântuitorul și în zilele noastre. Și va vorbi Mântuitorul prin preot, prin cei care îi slujesc lui Dumnezeu, până la sfârșitul veacului, cum a spus însuși, iată, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacului, amin. Amin înseamnă așa să fie. Ce a învățat Mântuitorul și după ce a oprit cuvântul, a spus Sfântul Apostol Petru, depărtează corabia la adânc și aruncă mreaja. Aici este un lucru foarte important și de mare valoare pentru noi toți, pentru creștini. Ce îi spune Sfântul Apostol Petru? Doamne, toată noaptea ne-am ostenit, dar n-am prins nimic. Pentru că ei când erau lângă mal, își spălau mrejele, pentru că sigur nu prinsese nimic, dar mătreața care este pe lac și pe asta, sigur că prințese și spălau mrejii. Dar, deci, după cuvântul tău, voi arunca mreaja. Ce putem să înțelegem de aici? Osteneala fără prezența lui Dumnezeu care se este, care trebuie să fie de față. Ne-am amostenit toată noaptea și n-am făcut nimic, n-am prins nimic. Și mai este nevoie de ascultarea cuvântului Dumnezeu. Iar după porunca ta vă aruncam reaja. Și a prins atâta mulțime multă de pești, atâta mulțime de pești, nu putea să treagă, să rupea mreaja de mulțimea peștilor. Și a chemat și pe ceilalți doi tovarăși, dar cine era? Era Sfântul Apostol Iacob și cu Ioan, feciorii lui Zebedei, care erau prieteni între ei și rudenii cu Sfântul Apostol Petru. Și cu acel pește prins din mreaja care au aruncat-o Petru, au umplut amândouă curăbiri. Deci ce trebuie noi să înțelegem? Să înțelegem că atunci când cerem ceva de la Dumnezeu sau când începem un lucru, să fie Dumnezeu prezent, dar să nu fie lucru neplăcut lui Dumnezeu, să fie lucru care îi place lui Dumnezeu și atunci dacă îi place lui Dumnezeu ceea ce facem, Dumnezeu este prezent pentru că deja El este omniprezent. Însă dacă noi îl cerem în rugăciune înainte de a începe, să facem anumite lucruri de care avem nevoie. În acel moment, Mântuitorul vine și este de față. Iar după cuvântul tău, vă arunca mreaja. Deci trebuie să fie Dumnezeu prezent și trebuie să fie ascultare în primul rând. Dacă Petru n-ar fi ascultat de cuvântul Mântuitorului, n-ar fi prins atâta pește. Dar ce-i spune Sfântul Apostol Petru când a văzut această mare minune? Doamne, Te rog să ierte la mine că sunt om păcătos și nu sunt vrednic să stai lângă mine. Și aceea a spus Mântuitorul Petre, nu te temi, de acum vei vina oameni. Acela a fost un simbol al mrejii. Este mreaja cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu nu vine să ne sperie, cum spune însuși Mântuitorul. Jugul meu este bun și sarcina mea ușoară. Deci nu ne cheamă Dumnezeu la mucenicii. Dacă este nevoie, trebuie să ascultăm tot cuvântul Lui. Cine își va cruța trupul lui, sufletul lui pentru mine sau îl va pierde, să-și iubească sufletul său în această viață, îl va pierde. Iar cine îl va pierde pentru mine, acela îl va regăsi. Acela va câștiga sufletul lui. Deci noi trebuie să fim atenți. Mântuitorul nu ne îndeamnă să facem lucruri care nu sunt nouă cu putere. Ne îndeamnă să facem lucruri plăcute Lui. Zice Mântuitorul, nu cel acel 10.000, Doamne, Doamne, va intra într-o împărăția cerurilor, ci acela care va face voia Părintelui meu și va păzi cuvintele mele. Deci aici este această explicație a cuvântului de astăzi a Sfintei Evangheliei. Prezența Mântuitorului să fie atunci când lucrăm ceva, și ascultare față de porunca lui Dumnezeu. Deci să ascultăm de cuvântul lui, de glasul lui, să nu facem după voia noastră, după înțelepciunea noastră pământească, pentru că toată înțelepciunea omenească, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu este decât o nebunie în fața lui Dumnezeu. La oameni se pare că este înțelepciune. Văd în presă, văd câteodată când am ocazie, poate la televizor, niște emisiuni științifice, care se duc cu mintea cine știe unde. Cum spunea fericitul Augustin, Doamne, cât de departe te căutam și cât de aproape erai. Deci știința îl caută pe Dumnezeu prin materii. Niciodată nu o să-L găsească pe Dumnezeu prin materii. Au acele probe chimice care le fac. De testează anumite sau verifică anumite osăminte care le găsesc și dau milioane de ani. Mai bine aș spune milioane de minciuni. Asta numai ca să distragă atenția oamenilor credincioși, ca să creadă niște nebunii cu totul ieșite din comun a unor oameni care sunt în afara oricărei gândiri omenești ce sunt pe panta unii nebunii științifice, care la Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel, să se socotește nebunii. Deci noi trebuie să ascultăm cuvintele curate ale Mântuitorului. Cum spunea și Sfântul Ioan Botezătorul, dați celui flământ hrană, celui care este dezbrăcat, dați-i haină, celui care n-are nicio mângâiere, spuneți-i un cuvânt bun și de folos. Soldații au venit la Dumnezeu și l-a întrebat, Doamne, dar noi ce să facem? Voi să vă îndesolați cu lepurile voastre și nimic să nu luați cu nedreptul de la nimeni. Dacă cei care sunt azi în țara noastră, nu vorbim de alte țări, s-ar mulțumi cu lepurile lor, ar fi chemați pe la parchete din țară, pe la procuratură sau la judecătorii, n-ar fi chemați. Te mulțumești cu leapa care ți-o dă statul, după munca pe care o prestezi, bineînțeles. Sau dacă la noi nu sunt plătiți ca în Occident muncile pe care le prestăm, asta este o problemă de interior, problemă economică pe care eu nu intru aici, acum nu fac asemenea lucruri pe care nu mi se cuvine mie să le spun în biserică. Astea sunt problemele economiștilor, acelorlalți care se ocupă cu asemenea probleme. Noi avem problemele bisericii. Dar să ne mulțumim cu cât avem. Dacă vorbim așa românești, ne înfructăm din bunul altuia și-ți bate nu și poliția și te cheamă, cum te simți atunci? Mai bine banul acela puțin, dacă le economisești, acela care le primi cinstit. Acela este scump, acela este valoros, acela este dulce și dormi în pat liniștit, fără să știi sau să aștepți că te deranjează poliția sau procuratorul sau altcineva. Cum a ieșit din cadru, cum vine lucrul, cum suntem noi, suntem în biserică. Biserica este simbolul corabiei lui noi. Cei care au fost în afară de corabii, toți s-au înnecat. Cei care au fost în corabii s-au salvat și de la dânsă s-a reînmulțit, s-a reînnoit neamul omenesc prin noi. Deci ar trebui să credeți așa și noi, fiind în biserică, fiind în corabii, nu ne temem că ne va înneca aceste tentații pământești ale Pământului. Că sunt niște tentații pentru unii oameni. Dacă au fost majoritatea oamenilor ateizați, dacă au fost lipsiți de credința în Dumnezeu, de educația acelor 7 ani de acasă, cum e proverbul românesc, dar prin ce? Nu numai prin educație lumească, prin frica de Dumnezeu. Știți prea bine cum vor să facă alte legi noi pe care nu le-au avut biserica înainte. Spune înțeleptul Solomon din Duhul Sfânt vorbind, părinții care cruță varga urăște sufletul copilului. Nu înseamnă să bat copilul să-l ninorocești, cum s-au întâmplat anumite lucruri, dar ca să-l faci atent cu noieluța, noi știm cu toții, acasă când eram și eram copii, mama ținea noieluța deasupra icoanelor. Să spune că vine și se bate Sfântul Nicolae. Și era frica aceea care inspira copiilor să nu facă greșeli, să nu facă lucruri nepotrivite sau necurate sau spurcate, ci să se încadreze în ascultarea părinților. Deci părinții așa au învățat copiii, de-au ieșit copii buni și au ieșit copii și oameni în lume. Toți oamenii mari care au fost, au avut poate o mustrare sau chiar bătaie de la părinți. De ce? Ca să nu facă lucruri necuvenite, să-i facă de rușini. De asta trebuie să fie ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorul să fie prezent și copiii să asculte de părinți și părinții să nu facă zminteli în fața copiilor, ca atunci când îl mustre pe copil, copilul să te mustre pe tine. Vine mamă sau tată, dar voi ce faceți? Deci trebuie să fie tata și mama exemplu pentru copii și copiii trebuie să fie ascultători față de părinți ca o datorie pentru necazul care l-au părinții pentru creșterea lui, pentru educarea lui, pentru grija permanentă care o acordă părinții copilului. Și părinții prin asta trebuie să fie datori cu ascultare față de ei. Dar părinții să nu învețe lucruri care sunt în afara legii creștinești, să învețe lucruri care se cuvin părinților creștini și copiii, dacă ascultă, până la vârsta de majoratului. Este foarte bine și dacă după aceea ești fi sub tutela părinților, după aceea părinții nu mai răspund înaintea lui Dumnezeu. Însă tot trebuie să-i atenționeze. Eu cunosc un preot și vă spun și cine este. Părintele Nicolae de la Rădăceni, fratele mitropolitului Silvestru. Unul din feciori era căsătorit. A venit acasă și nu știu ce, a avut o mică discuție cu părintele și tata l-a lovit cu două palme pe băiat. Și tu să nu vorbești în fața mea. Și-a tăcut din gură copilul. Deci era însurat, avea copii și el la rândul lui. Dar n-avea voie să vorbească în fața tatălui. Și pentru asta părintele l-a mostrat, dar l-a mostrat cu două palme. Deci și dacă se căsătorește omul, părinții sunt datori să-l învețe dacă vede că o ia razna, cum spunem noi românești. Vedeți cât se întâmplă în lume din cauza needucației și neatenției a părinților și neascultării feciorilor. Părinții poate să-i învețe, dar ei nu poate să nu asculte. Dar măcar părinții să-și facă datoria, să aibă mulțumirea să plătească înaintea lui Dumnezeu că și-au făcut datoria față de copii. Pentru asta, iubiți credincioși, să ne rugăm la Dumnezeu că atunci când facem ceva, înainte de a merge la drum să facem Sfânta Cruce, vedeți câte accidente se întâmplă. Să spunem un tatăl nostru, fiecare știe tatăl nostru, să-l zică să facă cruci cu mâna în fața mașinii, să-i binecuvinteze Dumnezeu drumul. Când faci sau stai la masă, fă Sfânta Cruce zi rugăciunii și fă Sfânta Cruce pe bucate. Deci toate să fie binecuvântate prin semnul Sfintei Cruci. Orice facem, să facem cu rugăciuni. Să Dumnezeu binecuvintează și rugăciunea să numește și imunitate duhovnicească și trupească. Ne păzește Dumnezeu și de accidente, ne păzește și de vrăjmași nevăzut și de ce-i văzut. Rugăciunea este acea forță dumnezeiască prin care avem acea convorbire cu Dumnezeu pe rugăciune. Deci trebuie să avem acea tărie și putere de înțelegere. Cum putem comunica cu Dumnezeu? Prin rugăciune. Pentru asta să ne rugăm la Dumnezeu și Maicii Domnului ca Mântuitorul să fie prezent atunci când facem ceva, cum a făcut Sfânt Apostolul Petru din Saosănit, toată noaptea și n-a rezolvat nimic. Dacă vedem că n-am rezolvat, să ascultăm din cuvântul Domnului, mai rugăm reaja odată și la cuvântul Lui să umplem cu răbile de pește. Deci, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Petru, care s-a pomenit așa celorlalți apostoli, pentru că Maica Domnului este stăpâna acestui loc sfânt a bisericii în care slujim și în care suntem de față acum, și în care v-ați ostenit și dumneavoastră cu banul, cu munca și cu celelalte ofrande pe care le-a stămat și Domnului. Să se roage Mântuitorului că atunci când cere ceva, Mântuitorul să fie de față, să ne împlinească dorința și pentru toate să-i mulțumim că Lui este cuvenicința și slava în veci. Amin. Iubiți credincioși, nu suntem vrednici cu atâta mângâiere și cu aceste pauze binevenite, în aceste slujbe frumoase care sunt încrezători că se vor imprima în conștiința și în mintea, în memoria multora dintre dumneavoastră și a noastră în general. Îi mulțumesc în al preasfințitului pentru această frumoasă slujbă și inopinantă, fără numai că Dumnezeu le diriguie cu așa înțelepciune asemenea picăturii de ploaie pe o frunză însetată sau în gura unei gâncănii care așteaptă o picătură de apă să se mângâie. Așa este și cuvântul spus în biserică un cuvânt clar, un cuvânt de mângâiere, un cuvânt în această arșiță de care sunt convins că fiecare o suferă în sufletul său. Dacă sufletul din om ar avea grai, precum are trupul, ar fi numai țipete, cât de înfometat și cât de însetat este de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvinte găsim întotdeauna, iubiți credincioși, dar nu sunt cele care mângâie în interiorul sufletului, fiindcă el își găsește sorgintea doar în Dumnezeu. Că-i satanist, că-i budist, că-i turc sau comunist sau ce-or fi ateu, sufletul nu comunică după această carcasă de lut întinat și murdărit, mozolit în mocirla păcatului. El, fiindcă se trage în genealogia lui din Dumnezeu, el comunică altfel și țipă, este întemnițat. Cuvântul Napra Sfințitului, cred că pe mulți dintre dumneavoastră v-a mângâiat din cauza că a explicitat vânarea peștilor. Era un pescuit dumnezeiesc, era un pescuit spre libertate, scos dintr-o robie. Că noi de aceasta ne numim robi al lui Dumnezeu. Parcă Dumnezeu a făcut un troc, o înțelegere cu omul. Tu și așa din lut ești efemer, trecător, mâine pleci ca o floare. Vei fi roba ori ai oamenilor, după cum îi vedem pe oamenii din ziua de astăzi, că pentru un brid de linte se vând și își vând tot ce-i mai scump, ori ești rob al trupului tău, care mulți dintre dumneavoastră știți ce-i robia trupească. Caz într-o patimă, ori a desfrânării, ori a beției, ori a averilor și a nebuniilor acestor atât de trecătoare, care smutilează chipul tău și exterior și interior. Și atunci, dacă tot vei cădea într-o robie, iată vânarea lui Hristos, vino și te numești rob al meu, dar nu în sensul etimologic al robului în curtea boierului, cu stăpânire peste viața ta. Este doar de mască împotriva diavolului, că așa cum de un rob nu se poate atinge oricine, fiindcă îl cunoaște pe stăpân, așa și noi, numindu-ne robea lui Hristos, pești vânați de năvodul Sfintei Evangheliei și a... și aruncat de cei care sunt îndrituiți să facă această vânare, te numești doar pentru perioada aceasta trupească rob, ca apoi să fii moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu. Cât de adânc este cuvântul lui Dumnezeu, cât de deștept se dau oamenii zilelor de astăzi, copiii înțeleg, iar aceia nu înțeleg, că ochii au și nu văd, mintea au și nu înțeleg. Veniți la năvodul lui Dumnezeu ca să nu cădeți în niște năvoade străine care se anunță, sunt la graniță. Vor năvăli ca lupii din pădure să vă fure sufletele. În altra simțitul superficial a atins cuvântul nu spre economie, spre cele trupești. Le-a spus destul de clar că acestea nu ne aparțin, dar tentă este de a vă mutila tot ce-i mai frumos în om. Păziți-vă sentimentele frumoase în care te numești om, te numești chip și asemănarea lui Dumnezeu. iubiți credincioși, cum întotdeauna l-am rugat pe Dumnezeu, rog și acum și îl voi ruga, să ne lumineze mintea doar cu o rază mică, că în întunericul gândirii noastre face mult ca să înțelegem cele frumoase și sensibile ale lui Dumnezeu. Mulțumesc încă o dată noaptea Sfântitului că astăzi ne-a desfătat cu această slujbă dumnezeiască în acest frumos sobor și la rândul dumneavoastră vă rog să vă rugați pentru noi, pentru această plecare în Grecia, cum o facem în fiecare an, schimb de slujbă dumnezeiască cu prietenii noștri. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.